الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم ده الله بتوفيق وبفضل سرع الحمد لله سورة النساء ختم شو تفصیل سر ختم شو نن بدا دی خلاصہ بیانے گی ٹول سورۃ النساء جیسے منگ مخ تراشی سورۃ النساء کے اللہ پاک سے بیان کرے منگ اور دل ام ویل اور سنس سڑیز دم کی چکل خلاصہ مخ تراشی بیا دس شیل کٹول صورت مخ تراشی نما اول کی ویلو سورۃ النساء بدر حصو باندھے تقسیم دہ اڑمبئی حصہ دادا 57 نمبر آیت پورے دہ 57 اور دویم حصہ چدا دا 58 نمبر آیات نوالا 135 135 پورے دہ اور درئیمہ حصہ چدا 136 نوالا 176 پورے آخر پورے دہ دا در حصے دی نپدے کی اڑمبے حصہ چدا اور دویم اور درئیمہ پدے ٹھولو حصوں کے درے درے بابو نے دی آیاتوں تقسیم شیوی دی اور ہر باب کی تقریباً بیل بیل بیان دے اور ہر باب بیل بیل خوندن دی بیل بیل مضامین دی پکے نوڑمبے حصے فسٹ حصہ شدا پورشن فسٹ اور دا دے چیپٹر 1 باب اول دادا آیت نمبر 1 نوالا اور دادا 35 نمبر آیت پورے دا 35 35 پورے اور بلکہ 36 پورے دا آیت نمبر 36 پورے مختالاً فخورا دیزے پورے اور بدیزے کے منگا تقریباً اتلس احکام دا تدبیر منزل سرا چ احکام رعیت و طویل کی گی اتلس احکام میں ویلی دی پدے باب کے دا فسٹ چیپٹر کے دا تدبیر منزل تدبیر منزل دا کور حالات و سمول دا پار ویل کی گی دا اصطلاح امام شاہ ولی اللہ استعمال کرے دا امور داخلیہ دا امور داخلیہ دی دا کور دنن دی او دا تلس اللہ پاک بیان کری او پدے کے زان لا بیا صرف شپارس احکام دا وراثت دی یعنی دا باب چی دا ډیر درون دی کیونکہ دا دا احکام سر تعلق لری دا 36 نمبر آیت دیزی پورے دا احکام رعیت تی چی زنا امور داخلیہ دی تدبیر منزل سر تعلق لری زنا او 16 شپارس احکام دا وراثت تی دویم باب چی دے دا دے آیت نمبر 43 پورے دی 37 نمبر آیت نوالا 43 پورے 43 اور پدے کے دا منافقین قباحتنا اللہ پاک بیان کری ہوئی یہ صورت کے زیاد قباحتنا بیان شوی نور سنتوں کی ہم بیان دی اور سورۃ النساء کے ہم زی پذی باندھی تقریباً ہر باب کے دا منافقین و ٹچتا نو دے کے ہم اللہ پاک لس تقریباً قباحتنا پدے معمولی زی کے اللہ پاک بیان کری دی. آیت نمبر 44 نوالا آیت نمبر 57 پورے دا ذلن ذلیل پورے دا دریم باب دے 44 نمبر نا 44 نا دے 57 پورے دا دریم باب دے او پدے کی قباحتنا دا اہل کتاب دی خصوصاً دا دواڑو دی او پدے دواڑو کے مختلف قسم حق تھی زنب کے خو زنب کے بدو ندلتا دے بدو خلق ذکر دے دے یہود و نصارو کی او دے تقریباً اولس قباحتنا تقریباً دے زی کی صرف بین شوی دی اولس قباحتنا آخر کے رہ او اولس قباحتنا دے زی کے نو پٹول صورت کے دے یہود و نصارو 34 قباحتنا ذکر شوی دی 34 نو دا اصل کیا آگا سائیکالوجی خیش دے یہود و نصارا سائیکالوجی سنگی دا دی دا اللہ پاک سر سنگ رویہ وا دا پیغمبرانو سر سنگ رویہ وا سو کی پاتے کنی نی دی دا کم چا اللہ پاک کتابونو نازل کری دا اگوی سر بسنگ رویہ وا بگو رب دے باپ کی یو غٹ حبر حمشتا دا او آگا سشی دا دے امت تا اللہ پاک فضلت حاصل کو پس سرا چ خلافت اللہ پاک د بنی اسرائیل نا بنی اسماعیل تا منتقل شو او پراتلون کی وخ کے مسلمانانو د پارا د غٹ سلطنتنو د لیل سلطنتنو خوشخبری اللہ پاک پدی باب کے دا بیان کرے دا لکہ دا باب پدی حوالے سے ډیر درون دے لکہ دا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ آتیناہم ملکاً عظیما ما دے کے ددی سی ذکر کرے ہو دا اڑمبئی حصہ شو دوئمہ حصہ چدا دا دے آیت نمبر 58 نوالا 57-58 نا دا 135 پوری دا 135 نمبر آیت پر او دے کے ہم دری بابو نہ دی اڑمبئی حصہ کے ہم دری بابو نہ دے کے ہم دری بابو نہ دی او پدے کی دے ٹھولو کی درے وڑ بابنوں کے زیب زی باندھے نہ احکام سلطانیہ اللہ پاک ذکر کری دے تو لکھیے گی امور خارجیہ یعنی امام شاہ ولی اللہ پہ اصطلاح کے دیتا سیاست مدن لکھی گی سیاست مدنیہ یا سیاست مدینہ جوڑے کے اسم الفاظ راضی اگر رسول چاہ ذکر شو سیاست مدینہ ہو دے کہ نہ احکام دے احکام سلطانیہ دی چاہ جہاد دے قتال دے اور شکم پدے کے ہجرت تے دا اللہ دا دین دا پارا دا غشان سے سن اللہ پاک پدے حصہ کے بیان کری دی نو پدے کے اڑمبے باب چھ دے دا دا 58 نوالا دا 76 نمبر آیت پورے دے یعنی ان نقید شیطان کان ضعیفا دا 76 نمبر آیت پورے فسٹ چیپٹر دے دا پورشن 2 دویم حصے او پدے باب کے ہم اللہ پاک دا منافقین جدی دے مختلف قسم قباحتنا اللہ پاک بیان کری دی دویم باب چدے دا دا 77 نوالا 91 پورے دے 91 پورے او پدے کے ہم اللہ پاک احکام سلطانیہ ہم ذکر کری دی درے اور سرہ دا منافقین قباحتنا ہم اللہ پاک بیان کری دی او دے سرا سرا دا منافقین سلور اقسام ہم اللہ پاک ذکر کری دی چپاغی کی ما ویلیو دا دو سرا قتال جائز دے او دا دو سرا قتال نجائز دے نو دا پا دا دویما حصہ چی دا 77 نمبر آیت نوالا دا 91 نمبر آیت پورے پا دے کے دا منافقین قباحتنا او دا دی اقسام ذکر شوی دی بیا دا 92 نمبر آیت نوالا 92 نا دا 135 پورے ٹوٹل دا اگد دے او پدے کے اللہ پاک ڈیر سی زونہ بیان کری دی یو حاغ دا منافقان والا غٹ وقیہ دا او تقریباً دو رکوگان پدے باندی مشتمل دی دو رکوگان دا او بیا دا کم یعنی نماز قصر چھ دے یا قتل خطا دا یا قتل عمد دے دغشان اللہ پاک یعنی پورا دا سورت چھ دے دا مختلف امتیازات لري. دا هغه امتیازات او دوه امتیازات دادی چې په دې صورت کې الله پاک صلات قصر هم ذکر کړی دی او صلات خوف هم ذکر کړی دی. قصر هم او صلات خوف هم په یره دوران کې بسنګ مسکی دي تفصیلات منګ ویل دي پیلنه. او په دې کې د شرک وغیرہ سره هم تعلق د سلری احکام ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک مختلف قسم الله پاک احکام بیان کړی دي. بیا د 135 نه والا نه د 136 نه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله د دین والا تر آخر پورې دا درېمه حصه د دې نه د دې صورت شروع کیږي. او دې حصه کې هم الله پاک درې مطلب درې بابونو کې دا تقسیم کړی دی زموږ علما. نو په دې کې وړمبی چپټر چې دی دا د 136 نه والا د 149 پورې دا 149 نمبر آیت پورې ده. او په دې کې دا ګورې کنه دا سٹارټ نه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله دا هغه مقاصد خمسه دی ته ویل کیږي چې د دې ایمان والو نه مطالبه ده. ایمان والو نه مطالبه ده مقاصد خمسه چې الله رسول فرشتې کتابونه او آخرت چې دا نه هیر نشي ګوره. من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر دا بنیادی سیزونه دي. نو دې طرف ته ترغیب دی او ورسره ورسره په دې کې هغه سخت دا منافقین قباحتونه هم الله پاک په دې باب کې بیان کړی دي. دې باب کې وړمبې باب کې بیا دا منافقین قباحتونه الله پاک بیان کړی دي. ټوټل په دې صورت کې الله پاک 31 قباحتونه دا منافقین ذکر کړی دي او 34 قباحتونه دا یهود او نصارا ذکر کړی دي. دا 149 نمبر آیت پورې دا دی فرسٹ چیپټر شو. دویم چیپټر دی دا 150 نه واخله دا 169 پورې دا 169 پورې 169 پورې دی کې د اهل کتاب اولس قباحتونه الله پاک ذکر کړی دي. سٹارټ هم د دې نه تقریبا یس د دې نه پس د سو آیتونو نه پس یس الوک اهل الکتاب اهل کتاب چې کوم سوالات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اشکالات او شبهات نو الله پاک مختلف طریقې سره دا غوي جوابونه ورک. ان اوحینا الیک کما اوحینا نو په دې کې غلون من شوې ده يهود يهود نو سراو ته یعنی د افراد او تفرید نه من راغله ده. د عیسی علیه الصلاۃ والسلام حواله سره چې دی کم د غلو شکارو څوک د افراد شکارو هغه نه سراو څوک د تفرید شکارو چې هغه یهودو نو دی الله پاک منع فرمایله ده. نو دا 169 نمبر آیت پورې دی او د 170 نه والا 176 پورې یعنی اخره پورې دا د دې باب د دې حصے دریم باب دی. او په دې کې هغه خلا موږ چې کوم بیان پرون یې کړو بلکې مخکې هم دی نه یعنی دا هغه خلا ده د دې اسلام او د دې قران الله پاک په دې آیتونو کې هغه حقانیت ذکر کړی دی چې کم یعنی په دې کې موجود دی او بطور تمثیل بطور مثال الله پاک هغه نه کلاله مثال هم الله پاک بیان کړی دی. نو دا ټوله خلاصه رااله د سورۃ النساء یو ځل بیا ورې درې حصے باندې تقسیم دی. لومړۍ حصہ 57 پورې ده, دویمه حصہ 135 پورې ده او آخري حصہ خو آخره پورې شوه. نو لومړۍ حصہ کې لومړۍ باب دا دے دے پین دے 36 پورے اور دویم باب دے دے 43 پورے اور دریم باب چی دے دا دا 57 پورے دے. بیا دویم حصہ شروع کی گی دا 58 نے 135 پورے اور دے اڑمبے باب چی دے دا 76 پورے دے, دویم باب دے 91 پورے دے اور دریم باب دا دے 135 پورے دے. اور بیا دریم حصہ شروع کی گی دا 136 نا نو 149 پورے فرسٹ چیپٹر دے اور 169 پورے دا سیکنڈ چیپٹر دے اور 176 پورے دا آخر یعنی دریم چیپٹر دے. دا دغه شان د زده کولو کوشش وکي او سبا ما ته یو یو یو بیان کړي.